الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. وقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. وقوله: علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نشأ قام بالحبشية وطأ مواطأة للقرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه ليواطئوا. اسم فعل باب آية تھا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. یہ نافلہ سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ میں نے بتایا تھا آپ کو، انشاءاللہ آگے ایک باب اور آ رہا ہے، وہاں پر اس سلسلے میں بحث ہوگی. تو باب ہے قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل و نومی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں قیام کرنا، و نومی اور آپ کا سونا بھی رات میں، اور اس بات کا بھی بیان کہ قیام اللیل یہ منسوخ کر دیا گیا ہے. اور اسی سلسلے میں قرآن کی آیت سے بحث: یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اس قرآن کی آیت میں حکم دیا گیا کہ رات میں آپ قیام اللیل کریں، اور کتنا حصہ کرنا ہے؟ آدھی رات پوری، آج جتنی لمبی رات ہوتی ہے اس میں سے آدھا حصہ قیام اللیل میں آپ کو گزارنا ہے، اور تفصیل تھوڑی سی ہے: نصفہ او انقص منہ قلیلا، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور اس کے بعد پھر اگلی قرآن کی آیت نازل ہوئی: علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من. اب یہاں حکم دیا گیا کہ جتنی توفیق آپ سے ہو سکے آپ پڑھیے. پہلے تو باغ تعین تھی آدھی رات کے آس پاس ہونا چاہیے، تھوڑا کم تھوڑا زیادہ، لیکن اصل جو اوسط ہے وہ آدھی رات آپ کو کرنا ہے. اس کے بعد اسی صورت کے آخر میں حکم آیا کہ نہیں، جو توفیق دے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو، دن میں مشغولیات رہتی ہیں، جہاد کرنا اور سارے کام ہیں، جو توفیق دے اللہ سبحانہ وتعالی اتنا قیام اللیل آپ کیجیے. آپ تو یہ قیام اللیل کرنا لوگوں کے لیے واجب ضروری تھا یا نفل تھا ایسے ہی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام اللیل کرنا آدھی رات یا پھر جو توفیق جتنی اللہ تعالی دے، واجب یا ضروری تھا یا نفل تھا؟ اس سلسلے میں عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم انہوں نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے اسی آیت کی: ھذا حین کان صلاۃ اللیل فریدۃ. سورۃ مزمل کی آیات کے سلسلے میں انہوں نے کہا ہے: ھذا حین کان صلاۃ اللیل فریدۃ ثم ان اللہ من على العباد فخففها ووضعها. ثم جاء امر اوسع وافصح سين سے، ثم جاء امر اوسع وافصح ووضع الفريضة عنه وعن امته. فقال: ومن الليل فتهجد به، نافلة لك. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. تو عبد الرحمن ابن زید بن اسلم کی جو تفسیر ہے اس کی روشنی میں گویا کہ پہلے قیام اللیل یہ فرض تھا اور آدھی رات تقریباً قیام کرنا فرض تھا، اس کے بعد اس میں تھوڑی سی اللہ سبحانہ وتعالی نے تخفیف کی، اور تخفیف کے بعد یہ ہو گیا کہ آدھی رات کی جو توفیق ہو آپ کے لیے قیام اللیل کرنا ضروری ہے. اور اس کے بعد جب یہ سورہ اسراء والی آیت نازل ہوئی تو پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت سب سے قیام اللیل کی فرضیت کو ثابت کر دیا گیا. اب فرض نہیں رہ گیا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آپ کی امت پر، چنانچہ کہا گیا نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے نافلہ ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی امت کے لیے نافلہ ہے، واجب وغیرہ نہیں ہے. تو اس سے گویا یہ ترتیب آپ کو سمجھ آئی کہ کس ترتیب سے قیام اللیل کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں. یہ تو ان کا قول ہے، لیکن اس کے علاوہ جو قرآن کی آیت جس سے پہلے آپ کے سامنے آئی تھی ومن اللیل فتہجد بھی نافلۃ لک، اس کے سلسلے میں بہرحال لوگوں نے اختلافات کیے ہیں کہ نافلہ سے یہاں پر کیا مراد ہے، نافلہ سے یہاں پر مراد کیا ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زائد نماز تھی جو فرض تھی آپ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایک زائد نماز تھی صلاۃ تھی جو فرض تھی، باقی آپ کی امت پر نہیں فرض تھی. ایک قول دو ہے کہ اس کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کرنا کیا تھا، واجب و ضروری تھا. دوسرے توجیہ اور دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان کی بھی رائے ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں صلاۃ اللیل کو نافلہ کہا گیا ہے. مراد اس سے یہ ہے یہ آپ کے رفع درجات کا سبب ہے، یہ آپ کے لیے زیادتی درجات اور رفع درجات کا سبب ہے. اور باقی جو دیگر لوگ ہوتے ہیں یہ صلوات یہ قیام اللیل ان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں. سر یہ نافلہ کہنے کی وجہ کیا ہے، اس کو نافلہ کیوں کہا گیا ہے، اس کی توجیہ کی لوگوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے گناہ سب معاف، غفر لکا ما تقدم من ذنبکما، سارے گناہ آپ کے معاف ہیں، لہذا یہ صلات جو آپ کریں گے اس صلات سے آپ کے گناہوں کی معافی نہیں، ان الحسنات دون السیئات، بلکہ اس سے آپ کے رفع درجات ہوں گے. نافلۃ لک آپ کے لیے کیا ہے، نافلہ ہے، رفع درجات کا سبب ہے، باقی جو دیگر افراد ہوتے ہیں امت کے ان کے لیے تو گناہوں کے سیاحت کے مٹانے کا ذریعہ بنتی ہیں. یہ اس مناسبت سے کہا گیا ہے قرآن کی آیت میں کہ امن اللیل فتہجد بھی نافلۃ لک، نافلہ سے مراد یہ نہیں جس کو آپ نفل کہتے ہیں، گویا کہ وہ حضرات جنہوں نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قیام اللیل کرنا واجب اور ضروری تھا، انہوں نے لفظ نافلہ کی یہ دو توجیحات کی ہیں. کسی نے یہ توجیہ کی ہے کہ نافلہ مانے آپ کے لیے زائد شے ہے، اور دوسری یہ توجیہ کی ہے آپ کے لیے زیادتی درجات کا سبب ہے. باقی دوسرا قول آپ نے عبد الرحمن زید سن کر پڑھا، انہوں نے کہنا کہ یہ نافلہ سے مراد یہاں پر کیا ہے، نافلہ ہی مراد ہے، یہ آپ کے لیے نافلہ ہے تو پھر امت کے لیے فرض کہاں ہو جائے گی، تو آپ کے لیے آپ کی امت سب کے لیے نافلہ ہے. البتہ ابتدائی زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو باقاعدہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ کیا کریں، لازمی طور پر قیام اللیل کریں. ابن کثیر رحمہ اللہ نے قول ذکر کیا ان کا، عبد الرحمن ابن زید وسلم کا، اور کہا اس کے بارے میں کہ وہاد الذی قالہ کما قالہ، وہاد الذی قالہ کما قالہ، عبد الرحمن ابن اسلم کا قول جو ذکر کیا انہوں نے، اس کے بعد کیا کہا ہے، وہاد الذی قالہ کما قالہ، یہ بات انہوں نے کہی ہے، یہ مسئلہ ویسے ہی بالکل ہے جیسے کہ انہوں نے کہا، بات انہیں کی صحیح ہے، گویا کہ توثیق کی ہے اور ترجیح کی ان کے قول کی بات یہی صحیح ہے کہ ابتدائی زمانے میں یہ فرض تھی، بعد میں اس کی فرضیت اٹھا لی گئی. اور باقی جو آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کبھی نہیں بھی کیا آپ نے اس طرح سے، تو اس سے بھی استدلال ہوتا ہے کہ اگر یہ قیام اللیل کرنا پنج وقت صلوات کی طرح فرض ہوتا تو آپ اس کو ترک نہیں کرتے. اور اسی سلسلے میں دیکھ کچھ باتیں ذکر کی ہیں. قرآن کی جو آیت آئی ہے اس میں ان ناشیات اللیل ہی اشد وقعا واقو مقیلا، اس کی تشریح کرتے ہوئے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نشا یہ حبشی زبان کا لفظ ہے اور قاما کے معنی میں آتا ہے، تو ناشیہ بمانا قیام ہو جائے گا، ناشیت اللیل معنی ان قیام اللیل کے معنی ہو جائے گا. تو ان ناشیت اللیل ان قیام اللیل رات کا قیام کرنا یہ اشد وقعا، وقت کے معنی ہوتا ہے موافقت للقرآن، قرآن کی موافقت، جو قرآن آپ پڑھیں وہ آپ کے دل و دماغ میں بستا جائے وہ اترتا جائے وہ. تو ان ناشیت اللیل ہی اشد وقعا، وطن سے مراد مواطعت، مواطع معنی کیا ہوتا ہے، مواطع معنی موافقت کے معنی میں آتا ہے. اور حدیث متواتر کی تعریف میں آپ پڑھتے ہوں گے لفظ کو، تو موافقہ اور تواتر دونوں قریب معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو موافقت للقرآن اشد موافقت لسمعہ وبصرہ وقلبہ، اس وقت آدمی جب کھڑے ہو کر تلاوت کرتا ہے قرآن کی اور قیام اللیل کرتا ہے تو یہ تلاوت جو ہوتی ہے اس کے سمع کے، اس کے بصر کے، اس کے قلب سب سے زیادہ موافق ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت آدمی کا استحضار ہوتا ہے، ساری چیزیں رات میں سونے کے بعد اٹھتا ہے اور نشیط ہوتا ہے تو ساری چیزیں اس کے موافق ہوتی ہیں، جو پڑھ رہا ہے وہ سن رہا ہے، خود سمجھ میں بھی آ رہا ہے، دل میں اتر رہا ہے. اس لیے کہا گیا قرآن کے اندر ان ناشیات اللیل یہ اشد ہوتا ہوں وہ آپ ہوں مقیلا، اور ان لکا فی النہاری سبحان، دن میں تو بہت دوڑ بھاگ کرنا، اس میں عبادات کے موقع نہیں مل پائیں گے، دن میں دوڑ بھاگ کرنا ہے، سارے کاج کام ہے گھر کے دعوت کے سارے کا، تو کہا یہ رات کا موقع جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے زیادہ مناسب ہے. اور اس کے بعد ایک مقام پر اور آئے ہوئے قرآن کے اندر لِيُعَاطِعُ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چار مہینے حرام قرار دیے ہیں، چاہتے عدد بھی چار سے تین نہ ہونے پر اس میں موافقت رہے لیکن بدل دو مہینہ، کہا لِيُعَاطِعُ لِيُعَاطِعُ کی معنی میں استعمال ہوا تاکہ موافقت ہو جائے ان چار مہینوں سے. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد انه سمع انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن الا نصوم الا يصوم منه ويصوم حتى نظن الا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء ان تراه من الليل مصليا الا رايته ولا نائما الا رايته. تابعه سليمان وابو خالد الاحمر عن حميد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوم رکھنا شروع کرتے تھے نفلی تو آپ بس سوم رکھتے ہی رہتے تھے مسلسل، یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ آپ اب افطار کریں گے ہی نہیں، روز اب سوم ہی سے لگتا رہیں گے آپ مسلسل رکھے جا رہے ہیں. اور کہا کہ اور جب کبھی نہیں رکھتے تھے تو لگتا تھا کہ اب سوم کبھی رکھیں ہی نہیں، نفلی رکھ رہے ہیں تو رکھتے جا، نہیں رکھ رہے تو رکھ ہی نہیں رہے آپ. اور کہا ولا تشاء ان تراه من الليل مصليا الا رايته، رات میں آپ کبھی آپ کو صلات ادا کرتے بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجیے اگر صلات ادا کر رہے ہیں، اور اگر سوتے بھی دیکھنا چاہیں تو آپ سوتے بھی دیکھ لیجیے آپ، تو کبھی سوتے بھی رہتے تو قیام اللیل نہیں کرتے تھے، اور کبھی قیام اللیل کر رہے تو بس کر رہے ہیں رات کے اندر. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے اس سے استدلال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیام اللیل کرتے تھے اور کبھی نہیں کرتے تھے، کبھی آپ کو رات بھر سوتے ہوئے مل جائیں گے اور کبھی آپ کو رات میں قیام کرتے ہوئے مل جائیں گے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا قیام اللیل آپ کے لیے واجب اور ضروری تھا یا نفل، اگر یہ واجب اور ضروری ہوتا فرض ہوتا آپ پر تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کبھی آپ قیام کریں کبھی قیام نہ کریں. یہ حدیث کا مفہوم لیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر، اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرا مفہوم بھی حدیث کا ہے، حدیث کا ایک اور مفہوم بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی حصے کو خاص کر لیں کہ ہمیشہ اسی حصے میں ہی عبادت کریں قیام اللیل کریں گے، ایسا نہیں تھا، بلکہ کبھی اول لیل میں آپ قیام کرتے ہوئے پا جائیں گے، کبھی اول لیل میں آپ سوتے ہوئے پا جائیں گے، کبھی اوسط لیل میں قیام کرتے ہوئے پا جائیں گے، کبھی اوسط لیل میں آپ سوتے ملیں گے، ایسے آخری لیل کا بھی حساب، کبھی آپ قیام پہ دیکھیں گے. تو رات کے ہر حصے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی سوتے ہوئے پائیں گے اور کبھی قیام کرتے ہوئے پا جائیں گے. ایسے ہی سوم کا تھا کہ سال کے ہر مہینے میں کبھی آپ کو سوم رکھتے ہوئے پا جائیں گے, وہ بھی دیکھیں گے اس مہینے میں آپ سوم ہی نہیں رکھ رہے ہیں. تو دونوں ایک طرح بات کہیے, رکھتے تو تھے کرتے تھے آپ, لیکن نہیں رکھ رہے تو بس نہیں رکھ رہے آپ, اور کسی مہینے میں رکھنا شروع کیا تو ایک ہے پورا سال اس میں سوم رکھنا ہوتا ہے, اور ایک پوری رات اس میں کیا کرنا ہے, قیام کرنا ہے. تو جیسے سال کے مختلف حصوں میں آپ سوم رکھا کرتے تھے, کبھی کسی میں کبھی کسی میں کبھی کسی میں, ایسے ہی رات کے مختلف حصوں میں آپ قیام کیا کرتے تھے, کبھی کسی موقع سے اب اولے لیل میں, کبھی اوسط لیل میں, کبھی آخر لیل میں. یہ دوسرا مفہوم بھی حدیث کا بیان کیا جاتا ہے, جو مفہوم زیادہ اقرب ہے, یہ مفہوم زیادہ اقرب ہے. یہ صحابی رسول کہنا چاہتے ہیں کہ رات کے ہر حصے میں آپ سوتے ہوئے پا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور عبادت کرتے ہوئے پا سکتے ہیں. یہ مفہوم زیادہ یہاں پر اقرب معلوم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مراد یہ ہے کہ کسی دن قیام کرتے تھے کسی دن قیام نہیں کرتے تھے. آپ میں تو آپ چاہتے تو سفر میں بھی تھی حضر ہی نہیں, سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے. کتنی اس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آیا ہے کہ قیام داؤد ثلث لیل ایک تہائی رات, سونے کا وقت جب سے ہوتا ہے عشاء کی صلات کے بعد وہاں سے تین حصہ کر لیجیے ایک تہائی رات, اگر چھ گھنٹہ مثلا ہے سات گھنٹہ ہے اس حساب سے دو گھنٹہ چھ گھنٹے میں کتنا تقریباً یہ قیام اللیل. باب عقد الشیطان علی قافی الرأس اذا لم يصلی باللیل. اگر کوئی صلاۃ اللیل نہیں ادا کرتا ہے تو شیطان اس کے سر کے قافیہ اور کفا اور جو گدی کا حصہ ہوتا ہے وہاں پر گرہیں لگا دیتا ہے, کچھ پھونک پھانک دیتا ہے وہ پڑھ کر کے. تو اگر کوئی آدمی رات میں قیام نہیں کرتا ہے تو شیطان اس کے قافیہ تو راس پر گرہیں لگا دیتا ہے, اس کی گرہیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. عقد اگر آپ پڑھیں گے تو مصدر کا معنی ہو جائے گا گرہ لگانا, اور عقد پڑھیں گے آپ تو گرہیں شیطان کی گرہیں. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد يضرب عند كل عقده عليك ليل طويل. تو جب آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پاس تین گرہیں لگا دیتا ہے, تین گرہیں وہ سر پر لگا دیتا قافیہ راس پر, اور ہر گرے کے وقت یہ پڑھ دیتا ہے یہ بات دیتا ہے وہاں پر کہ علیک لیل طویل, ابھی تو بہت لمبی رات ہے. تین گرہ لگاتا ہے اور ہر گرہ میں یہ گویا کہ وہ کچھ ایسی گرہ لگا دیتا ہے ایسا منتر انتر پڑھ دیتا ہو کہ علیک لیل طویل, کہ جیسے آپ نیند سے بیدار ہوں تو کیا سمجھ میں آیا آپ کو, ابھی تو سوئے تھے, کیا لگے آپ کو ابھی تو سوئے تھے, لمبی رات بچی ہوئی چاہے پانچ ہی کلو بچ گیا ہو, کیا لگے گا آپ کو کہ ابھی تو لمبی رات ہے, یہ گرہ لگا دیتا ہے وہ فرقد, لہذا سو جائیے. اور اس کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, حدیث کے گرہ جو لگاتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. وما هم بضارین بھی نادم الا باذن اللہ, اللہ تعالیٰ کو ان سے ان چیزوں کے اثرات بھی ہوتے ہیں. اب آدمی کی نیند کھلی فوراً کیا کیا اس نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا, سو کر اٹھنے کی جو دعا ہوتی وہ پڑھ لی, اب ایک گرہ کیا ہو گئی, ایک گرہ کھل گئی. جا کر کے آپ نے وضو بھی کر لیا, کتنی گرہیں کھل گئیں, دو گرہیں کھل گئیں, اور اس کے بعد جا کر صلات ادا کر لی اس نے, تو اٹھا دعا پڑھی اس کے بعد وضو کیا, وضو کرنے بعد صلات ادا کی, اب تینوں کی تینوں گرہیں کھل گئیں. اب آدمی اس کے بعد آدمی نشیط ہوتا ہے, چاپ چوبند ہوتا ہے, طیب النفس ہوتا ہے, پاکیزہ نفس ہوتا ہے انسان, ہر کام کرنے میں اچھا لگتا ہے, من لگتا ہے آدمی کو. اور اگر ایسا نہیں کیا انسان تو آدمی خبیث النفس ہوتا ہے, بالکل آدمی بجا بجاتا رہتا ہے, سست رہتا, سستی انسان کے اندر ہوتی ہے. تو بھی تجربہ کر لیں مولانا صاحب, کسی دن سوتے رہے اور سوتے سوتے اندازہ ہو گیا کہ اب دس منٹ باقی گھنٹی بجنے میں, اور سیدھے کہاں پہنچ گیا کر کے, تو خود ہی اندازہ کر لیجیے آپ پھر کہ اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے, اور پڑھنے میں اور لکھنے میں اور کس طرح سے آدمی دل لگتا ہے. کا خبیث النفس کتلان، آدمی کے اندر سستی رہتی ہے، خبیث النفس رہتا ہے، تو آدمی سو کر کے اٹھے تو سب سے پہلے کس کا اہتمام کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد جا کر کے آدمی وضو کرے، اگر پہلے نیند کھل گئی ہے اگر اذان سے تو دو رکعت جو بھی توفیق اللہ تعالیٰ دے وہ نماز پڑھ لے، نہیں تو اس کے بعد دو رکعت جو فجر کی سنت ہے وہ پڑھ لے اور آ کر کے پھر صلاۃ ادا کرے. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا اسماعيل بن علية قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمرة بن حنبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال اما الذي يسلغ راسه بالحجر فانه ياخذ القران فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. تو سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه کی تفصیلی روایت ہے جو انشاءاللہ قریب میں آئے گی تفصیل کے ساتھ. اس میں ہے خواب کا واقعہ ایک ہے، اس میں خواب میں ایک چیز یہ دیکھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی ہے اس کا سر پتھر سے توڑا جا رہا ہے، تو اس کی جو تعبیر بتائی جبریل علیہ السلام نے اما الذی یسلغ راسہ بالحجر، وہ شخص جس کا سر پتھروں سے توڑا جا رہا ہے، فانہ یاخذ القرآن، یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کا علم حاصل کیا، جسے ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں، قرآن کا علم حاصل کیا اس نے، فیرفضہ، لیکن اس کو ترک کر دیتا تھا، علم حاصل کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیتا تھا، اس پر عمل نہیں کرتا تھا، وینام عن الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض صلوات چھوڑ کر کے عشاء اور فجر چھوڑ کے کیا کرتا رہتا تھا، یا عصر، فرض صلوات چھوڑ کر کے اور وہ سوتا رہتا تھا، اس کی سزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے، یا نیند کی سزا جو دن نماز چھوڑ کر کے اور سوتے رہیں اس کی سزا کیا ہے، کیا سزا اس کی ہے، پتھروں سے کہاں مارا جا رہا ہے، ہاں سر کے اوپر، جہاں آدمی پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور اگر فرائض چھوڑ کر کے اور سوتا رہے تو پتھروں سے اسے مارا جا رہا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو فرض صلوات ہیں ان صلوات کا خاص طور سے اہتمام ہونا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ دو حدیث ساتھ میں ذکر کر دی ہے، اس سے بتانا چاہتے ہیں جو پچھلی والی حدیث آئی ہے تو اس سے مراد صرف قیام اللیل ہی نہیں ہے، اس سے مراد صرف قیام اللیل ہی نہیں ہے بلکہ جو فرض صلوات ہوتی ہیں وہ بھی مراد ہیں. اگر آدمی سوتا رہا اور فرض صلات بھی ادا نہیں کی اس نے آدمی نے، تو پھر اس کے لیے وہ ساری چیزیں ہوتی جس سے پہلے آپ نے بڑے شیطان کی گرہ انسان کے اوپر برقرار رہتی ہیں، اور باقی سزا ہے وہ اس روایت کے اندر موجود ہے، تفصیلی روایت انشاءاللہ آئے گی. جی کون سی، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث آگے ذکر کی ہے اس کے دیکھ رہے ہیں قیام اللیل کا اسے تعلق نہیں لے والے حدیث کا، پھر اسی غرض سے کسی مراد کیا ہے، چاہے وہ فرض صلوات ہو چاہے قیام اللیل، سب داخل اس کے اندر، اگر آپ نے قیام اللیل کر دیا تو بھی گرہیں کھل جائیں گے، اور اگر قیام اللیل نہیں کیا چلیے اس کے بعد اٹھے اور وضو کر کے صلاۃ ادا کیا آپ نے، تو اس سے بھی انسان نشیط ہو جائے گا. کیا جی کون سا باب، کون سے باب مولانا صاحب، ہاں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، سر اب آپ کس کے چل رہے ہیں، اب آپ کس کے چل رہے ہیں سر، تہجد کے، قیام اللیل کے، یہ سارے باب یہاں پر چل رہے ہیں، فرائض کے چل رہے ہیں، لیکن وہ آگے روایت ذکر کی ہے کس سے مراد جو گرہیں سابقہ ہیں وہ انشاءاللہ فجر سے بھی کھل جائے کریں گی آپ. کیا جی تو سمجھ سکتے ہیں اس کا مانا صاحب، سو جائے ٹھیک لیکن جاگنا اس کے بعد، نہیں نہیں انشاءاللہ قیام اللیل کر لیا آپ نے تو نہیں رہ جائیں گے، فجر کے بعد سونے کا ٹائم نہیں ہوتا. یہ رات میں سونے کے بارے میں مولانا صاحب اتنے، لیکن اگر گرہ لگے چاہے نہ لگے، لیکن بہرحال یہ فجر کے بعد سونا قطعی طور پر کسی طالب علم کو، ہم سب طالب علم مولانا صاحب، کسی طالب علم کو قطعی طور پر نہیں چپتے تاکہ فجر کے بعد سویا جائے، چلے فجر بعد ہوا یا عصر کے بعد ہوا یہ سب مواقع سونے کے نہیں ہوتے مولانا صاحب، لیکن زہر بعد ضرور سونا چاہیے، زہر کے بعد یہ ضرور تھوڑی دیر کھانا کھا کے سو جانا چاہیے، لیکن فجر بعد تو قطعی طور پر نہیں سونا چاہیے، جو غلط عادات لوگوں نے بنا رکھی ہیں. باب اذا نام ولم يصلي بعد الشيطان في اذنه، یہ کوئی آدمی سوتا رہا اور صلاۃ نہیں ادا کی بال شیطان فی اذنی، تو شیطان ایسے انسان کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. حدثنا مسدد قال اخبرنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاه فقال بال الشيطان في اذني. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تذکرہ کیا گیا ایک آدمی کا، کہا گیا کہ وہ صاحب تو بس رات بھر سوتے رہے اور صبح تک اٹھے ہی نہیں اور نماز کے نہیں آئے. فرمایا اپنے بال الشیطان فی اذنی، شیطان نے اس کے کان میں کیا کر دیا ہے، پیشاب کر دیا. اب آپ کی مرضی ہے، چاہے اپنے کان کو کیا بنائیے شیطان کے لیے، سنگا خانہ شیطان اپنا کان ہے اور جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں اللہم متعنی بسمعی وبصری وجعلہم الوارث منی، کہ مجھے نماز اس سے، سمع سے اور بصر سے، اور اس کو زندگی بھر میرے ساتھ برقرار رکھ. اس کو آپ چاہیں آپ اس کے لیے دعا کیجئے، اور چاہے آپ شیطان کی کیا بنا دیجئے، اسے لیٹرین بنا دیجئے. تو انسان کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سوتے رہیں آپ اور کیا ہو جائے، صبح ہو جائے آدمی وقت سے اٹھے صلات کے لیے آئے، تاکہ شیطان کو یہ سارے مواقع نہ ملیں کہ آپ کے کان کو اس طرح سے استعمال کریں. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ينامون. الدعاء والصلاة من آخر الليل، رات کے آخری پہر میں آدمی اٹھ کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرے، اللہ تعالی سے دعائیں کرے. اس سلسلے میں قرآن کی آیت بھی موجود ہے، وکانوا قليلا من الليل ما يهجعون، رات میں وہ لوگ بہت کم سویا کرتے تھے، اکثر حصہ عبادت میں گزارا کرتے تھے. یا جعون کس معنی میں ہے؟ یا نامون کے معنی میں ہے. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة وابي عبد الله اغر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيني، من يستغفرني فاغفر له. الله سبحانه وتعالى روزانہ سماء الدنيا پر نزول فرماتے ہیں، حین یبقا ثلث اللیل آخر، جب رات کا آخری ایک تہائی حصہ بچ جاتا ہے اس وقت، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ندا ہوتی ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور اس کی دعائیں میں قبول کروں، من یسالونی فاعطی ہے، کون ہے جو مجھ سے کوئی مطالبہ کرے، طلب کرے کوئی چیز اور میں اسے عطا کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جسے اپنے گناہوں کا اعتراف ہو اور مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے اور میں اس کو معاف کروں. تو یہ روزانہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ منادی ہوتی ہے، باقی ہمارا اور آپ کا کام ہے اس سے کیا کریں، فائدہ اٹھائیں. اللہ سبحانہ وتعالی دینے والا دینے کو تیار، معاف کرنے والا معاف کرنے کو تیار، اور دعائیں سننے کو تیار. بس ہماری کمی ہے کہ ہم اس موقع سے اٹھ کے کیا کریں، آپ یا جو مانگنا ہو مانگ لیں، جو معاف کروانا ہو اور معاف کروا لیں، اور جو اسی طرح سے مطالبات ہوں وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے منوا لیں. یہ بہترین موقع ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعائیں کرنے کا، اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنے کا. تو اس کے علاوہ اس حدیث سے اور بھی کچھ عقیدے کے مسائل معلوم ہوتے ہیں. ایک تو اللہ سبحانہ وتعالی کے نزول کا ثبوت اس کے اندر موجود ہے، اور نزول علو کو بھی لازم ہے. نزول کس کو لازم ہے؟ علو کو بھی لازم ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہر جگہ موجود ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر مستوی ہے. تو اس آیت سے جہاں نزول کا ثبوت ملتا ہے، وہی نزول کا لفظ بتاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے علو کو بتاتا ہے، تو اللہ تعالی کا علو بھی شامل ہے. تو یہ باقی نزول کس طرح سے ہوتا ہے، کما یلیقو بجلالی، باقی اس کی کیفیت کیا ہے ہم اس کو نہیں جانتے، لیکن نزول ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کو کہا امام مالک رحمہ اللہ الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، اسی کو لوگ نہیں سمجھتے. مولانا صاحب الاستواء معلوم امام مالک رحمہ اللہ قول میں اسی جملے کو لوگ نہیں سمجھتے، باقی سب کو سمجھتے ہیں. الاستواء کیا چیز، ہم سب جانتے ہیں استواء کسے کہتے ہیں، دنیا میں کسی کے بارے میں کہیں استواء، تو استواء کا معنی ہم سب کو معلوم، استواء کسے کہتے ہیں، تو استواء کا جو معنی ہے وہ سب کو معلوم ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مستوی، لیکن استواء کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے. جلوس کا معنی ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے، ہاتھی کا جلوس الگ ہوتا ہے، پرندے کا جلوس الگ ہوتا ہے، انسان کا جلوس الگ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی طرح سے. تو بتایا انہوں نے الاستواء معلوم، بھائی استواء کیا چیز ہے وہ معنی ہمیں معلوم ہے. سرے سے لوگ استواء کی صفت ہی کو کیا قرار دے دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس بارے میں، ایسا نہیں ہے. استواء کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کیفیت کیا ہوتی ہے استواء کی، صرف کیفیت مجھول ہے. اس طرح مجھول ہے، استواء نہیں مجھول ہے. تو ایسے ہی ہاں نزول کسے کہتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے، کہیں اوپر سے نیچے آئے اس کو کیا کہتا ہے، نزول کا ہے. تو نزول معلوم ہے سب کو، نزول کسے کہتے ہیں، لیکن نزول کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلال عظمت کی جو مناسب ہے اس نزول فرماتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو بہرحال کمائی لیے کوئی جلال نہیں، اس کی نہیں کرنا ہمیں کوئی توجہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. اور اس کے بعد سوچیں آپ کہ دنیا میں ہر جگہ کبھی نہ کبھی سلسلہ انتظار کرتا رہتا ہے، کیا سوچا ہے کہ اس کے بعد آپ دنیا میں ہر جگہ ہر وقت کہیں نہ کہیں تو سلسلہ لے لے آخر ہوگا، اس کو کہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہاں رہتے ہیں سمائے، یہ ہمیں نہیں سوچنا ہوگا. ہمیں تو کیا کرنا ہے، دیکھیں ہم سے کیا تعلق ہے اس کا، ہم سے مطالبہ کیا ہے اس صفت کا، تم سے کیا مطالبہ ہے، جس دنیا میں جس جگہ آپ ہوں اس وقت جب سلسلہ لے لے آخر ہو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے، نزول ہوتا ہے اس کا. باقی دوسرے جگہ یہ لوگ جب ہوں گے وہاں کیسے ہوگا، اس کی فکر ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا ہے، ہمیں تو اس موقع سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. ایسے ہی دیگر اور مسائل بھی، سوم کے مسائل بھی آئیں گے، وہاں بھی انشاءاللہ اس کا حوالہ دوبارہ آئے گا.